Aha. Clint Eastwood, baby. Baby. M.A.D.A. Back now. Budzi mnie Samsung tak jak zapach wczoraj. Odzwaniam, Adaś pyta czy wpadam na Joya. Miękki kolan, kawa mnie umacnia na nogach. Zbiednieje znów, myślę kiedy tnę Waszyngtona. Dziś nie skończy się źle, raczej cisnę na dół na ławkę. Na terapię, na temat mnie możesz rzec, że na temat nie mam temat i niezaprzeczalnie nie tracę. Ten spacer se przewietrze łeb z kacem. Furtka zamknięta, więc przeskaczę i zerkam. Mada po schodach zbieg właśnie, piękna pogoda, więc dres mam gdzieś, bracie. Mam dreszcz jak Malika pies drzejawe. Dres jak szef, sportowe kapcie jeszcze. Alko gadzie, narko w łapie i uśmieszek. Bije beczkę, bucha łapie, co w gardło drapie nieźle. Robię długi wydech jakby z alkomatem w gębie. Mordę krzywie w typie, uwaga na gołębie. Jak między czwartym a siódmym piętrem. Krztuszę się, prycham, ale kaszle najczęściej. Kręcę dalej, macie coś w kejdzie. Zawsze coś mam, zawsze coś z ciebie. Jebać chemię na śniadanie naturalne. Nie lubię przywitać słońce jointem w gębie. To duch trawki. Ej, naładuj konia. Po planta hibrowara. Planta hibrowara. Planta hibrowara. Bo wciąż płonie koni. Staram się mieć top na co dzień. Luźny stoik, ale jest mega wkurw. Jak mam pusty słowik. Wolę słusz na dłoni. Kruszyć nić półdoby. Co jest gando? Było czy kando? Ale jest kumnowy. Idzie dzielnicowy. Ja mam w kielni boby. Dalej na luzie. Nie ma złej energii. Co wy? Na bluzie alergii. Czerwono oko od alergii. Nie mam pieniędzy. Lecz uśmiecham się jak Kermit. A po browarach bekam jak David. Złotego denara za dwa złote w kielni. Coś się potem skręci, będzie git i sos. Coś się potem skręci, może wit i kosz. Nie tracę takich chwil na złość. Zadzwonił gość, żebym do nich wbił. Bo jest grill jak coś, bez żadnych bifów. Chyba, że wołowina na ruszcie. Jak namówiłem cię, no to szybko tu rusz się. Różnorodnych jointów chcę, żeby było polędu. Polędu. Ziołom jest. To duch trawki. Ej, naładuj konia. Po planta hibrowara. Planta hibrowara. Planta hibrowara. Bo wciąż płonie konik.